Эпізод 8. Самая вялікая таямніца Паўлінкі. Баран стаяў на рагу вуліцы Захар'яўскай і губернатарскай. Ён назіраў, як па бруку лілася шырокая брудна-шэрая хваля ўзброеных вайскоўцаў. Яны ішлі цяжка нагружаныя, грукачы па бруку жалезнымі набіўкамі ботаў. Некаторыя пры хацьбе абапіраліся на кійкі. Было відаць, што яны стомленыя. Але ў той жа час жаўнеры з цікавасцю прыглядаліся да будынкаў людзей, якія высыпалі на ходнікі. У горад увайшлі немцы. Вясна 1918 года прыйшла на поўніцу. Гараджане цікаўна прыглядаліся да чужынцаў, не ведалі, ці радавацца, ці плакаць. Можа, тыя ўрэшце навядуць парадак, дадуць магчымасць спакойна жыць і працаваць? А можа, пры іх наступіць голад? Яны задушаць людзей падаткамі, пачнуць прымусова вывозіць на работу да сябе. Баран купіў на нізкім рынку сабе навесны замок на вонкавыя дзверы майстэрні. Ён разбіраўся ў такіх рэчах. Таму замок выбраў цугальтовы, моцны, які немагчыма было адамкнуць шпількай або зрэзаць нажніцамі па металу, які вельмі цяжка было скруціць або зламаць шабрам. Гэта быў першы замок, які баран купіў за ўсё сваё жыццё. Дагэтуль ён толькі адмыкаў або ламаў замкі. Ужо некалькі тыдняў баран інтэнсіўна працаваў, абсталёўваючы і ўпрыгожваючы сваю кватэру. У сваіх марах і наяве ён будаваў утульнае гняздэчка для сваёй салодкай залатой паўці. Хоць і не ведаў яшчэ, ці спраўдзяцца ягоныя жаданні, ці захоча яна жыць разам з ім. На аздабленне жытла баран выдаткаваў амаль усе свае грошы, якія ён атрымаў як долю пасля абкрадання паліцэйскага кааператыву. Цяпер вечарамі ён выходзіў у горад ды шукаў сабе работы. Адмышкі ён усоўваў за халяву бота. Шабер трымаў за поясам, ліхтар і шпілька, якую адмыкаў навясныя замкі, былі ў кішэні фрэнчы. Але добрая праца яму не траплялася, абы чым ён не хацеў брудзіць сабе рук. Часам наведаў трушчобы, цыпы, і там умерана піў гарэлку ды размаўляў са сваімі калегамі пра цяперашнія зладзейскія справы. Прыход немцаў злачынцы прывіталі з радасцю, бо ён быў ім на руку. Кожная змена ўлады давала шмат магчымасцяў. Тады яны яшчэ больш зараблялі. Толькі Казік Марэцкі, які нядаўна ўцёк з Вільні, дзе нямецкая акупацыя трымала ўжо даўно, быў незадаволены і сумны. У гады вайны, падчас рэвалюцыі, пасля яе Менск стаў зладзейскай зямлёй абяцаванай, радовішчам золата. Тут канцэнтравалася прафрантавое жыццё расейскага войска і адміністрацыі. Тут з рук у рукі розных легальных акул вайны перакідваліся казачныя сумы грошай. Тут на ветер выкідваліся цэлыя капіталы. Тут гралі ў карты, весяліліся і гулялі афіцэры, якія адпраўляліся на фронт або адтуль вярталіся. Найбольш зараблялі тут строчнікі, картачныя шулеры. Але і злодзі ўсіх масяў мелі тут рэальную прастору для дзейнасці. Таму Менск лічыўся сярод брацтва з-пад знаку шабра і атмычкі незвычайным месцам, не горшым за Кландайк у паўночнай Амерыцы. У Менск з'язджаліся злодзеі з усёй былой Расеі. Тут былі адмыслоўцы з Адэсы, Варшавы, Масквы, Кіева, Вільні, Петраграду, Растова. З'ехаліся сюды таксама самыя шыкоўныя прастытуткі, каб цешыць фронтавых рыцараў ды абіраць іх да ніткі. У горадзе аж кішэла ад прыблудаў, гатовых пажывіцца за чужы кошт. Картачны азарт панаваў усюды і над усімі. Ён быў у клубах, гатэлях, прыватных казіно і прытонах. Уладарыў у кавярнях і рэстаранах. Акупаваў вакзалы, гандлёвыя плошчы. Нават у губернатарскім парку гулялі на лаўках і паміж дрэвамі. Па начах у шмат якіх месцах гарэлі свечкі, пры слабым святле якіх таямнічыя групы людзей спадзяваліся здабыць шчасця, якога не было ні ў іхнім штодзённым жыцці, ні ў іх саміх. Гэтыя пошукі найчасцей заканчваліся паразай, часам стрэлам рэвальвера або ударам нажа. Азарт, п'янства і распутства шырыліся ўсё мацней. Чым больш гойдаліся і рваліся штандарты на фронце, тым больш узнікала уяўных штандартаў Бахуса, Гермеса і Венеры. Ва ўсім гэтым верхалі прафесійныя злодзеі арыентаваліся найлепей. Яны былі самі сабе гаспадарамі, умели крытычна і справядліва, як незалежныя беспартыйныя грамадзяне свету, ацэньваць людзей і сітуацыі. Рабілі яны гэта дасціпна, блазнуючы, насміхаючыся з усяго, а спрыяльныя акалічнасці выкарыстоўвалі дзеля таго, каб жыць. На іхніх вуснах нарадзілася і жыла адмысловая песня «Яблычак», бічы палітычныя сатыры на кіроўных інтэлігентаў, якія былі не ў стане ўпарадкаваць ні сваё, ні чужое жыццё. Яны толькі прыдумалі лозунгі, кідалі іх у народ, а потым самі ж іх парушалі, ліквідавалі ідэі, ды іх жа фабрыкавалі, каралі за злачынствы, а самі іх пашыралі, называлі ўласнасць крацяжом і самі ўпотай прысвоілі чужое. А іншых ліхадзеяў яны пераследавалі з нянавісці да канкурэнтаў і ад жадання пахваліцца сваёй сумленнасцю. Інтэлігенты ж пагаты маглі падманваць усіх, нават сабе. Але толькі не гэтых канкідастадораў лёсу, якія ўмелі ўсё ацэньваць і аналізаваць пра прызму шматгадовага досведу і назіранню з дапамогай вельмі тонкай інтуіцыі. Таму па ўсёй Расіі і Польшы гучаў яблычак, які адкрываў людзям вочы на ўсё, што адбывалася навокал. А на нашай Украіне вельмі добрае жыццё, кожны дзень там кулі свішчуць і прыносяць забыццё. Украіна дарагая, мама мая родная, немцы ўсё ў цябе забралі, ты цяпер галодная. Ленін Троцкаму казаў, мы ўжо паабедалі, купім клячу карыю, пад'есці пралетарыю. Баран павесіў на дзверы свайго жытла салідны навясны замок, таксама праверыў, ці добра ён зачыняецца і ці не мае дэфектаў. У дома ён не меў шмат дарагіх рэчаў, як спецыяліст, ведаў, што абкрасці яго было не цяжка. І месца для гэтага падыходзіла. Ён не баяўся прафесійных злодзеяў, бо тыя абы за што не бяруцца, але ведаў, што шантрапа і фраеры ахвотна возьмуць усё, калі здарыцца лёгкая і зручная нагода. Для прафесійнага злодзея замок не перашкода ў працы, а наадварот, шмат чаго яму падказвае. Фраеру замок імпануе і нагадвае пра пакаранне з боку ўладароў. І часам, што для фраера менш страшна, пра нябесную кару. Недалёка ад дзверы, адразу каля ганка, стаяла будка мілага. Сабака ўважліва сачыў за працай барана, падымаючыся на пераменку то правае, то левае вуха. Гурдзіч пастараўся, зрабіў да сабакі цудоўнае жытло. Будка была моцнай, цёплай, выгоднай і прасторнай. У ёй была нават падлога і брылёк над улазам, каб дождж не трапляў у сярэдзіну, калі вецер дзьмуў бы спераду. Звонку была памалявана ў зялёны колер алейнай фарбай. Калі з'явілася сабачае жытло, баран забраў мілага ад уладзі і зрабіў жывёліне нешта накшталт наваселля. Купіў вялікую каструлю, у якой бы гатавалася ежа для чатырохлапага, і дзве міскі, адну для вады, а другую для корму. «Будзеш жыць у мяне, як у палацы», – казаў баран міламу, шчодра высцілаючы будку сенам, якога яму напрыносіў улад заяц. Баран дамовіўся з ясівай маткай, што яна будзе гатаваць сабаку ежу. Часам яны прыблізна вызначылі, што яму будзе трэба, і баран даў ёй на гэта грошы. Нацэвіч з сэрцам ставілася да чатырохлапага гадаванца, а язь з Галяй з радасцю пра яго клапаціліся, носячы яму ежу і змяняючы ваду. Але ім так і не ўдалося заваяваць ягонай прыхільнасці. Сабака заўсёды быў злы і недаверлівы, ён шчырыў зубы і бурчаў, калі нехта нават знаёмы да яго набліжаўся. Усіх ён лічыў ворагамі. Мілы трываў толькі барана, які смела браў яго на рукі і гладзіў, не звяртаючыся ўвагі, на глухое бурчэнне сабакі, стуленыя вушы і скурчанне цельца. Баран цяпер часта выцягаў мілага з буды, прыносіў у дом, выпускаў на падлогу. Звычайна ён клаў перад ім кавалак кілбасы або хлеба і размаўляў з ім як з чалавекам. Асноўнай тэмай размоваў была хурдзічанка. «Ты пачакай», – прамаўляў баран да сабакі. «Ось пераселіцца да нас паўця, то ось дзе тады зажывеем, будзеш мець тады сваю гаспадыню. І то якую. Толькі ты не сабака, а свінтус, бо ты ж яе кусіў. Каб мне больш не рабіў такога, атрымаеш у косці. Паўця добрая, У яе сэрца залатое. Я яе за гэта люблю, і ты павінен палюбіць. Мілы ўважліва прыслухоўваўся да слову свайго гаспадара, але ніякай радасці з чаканага прыбыцця паўлінкі не выяўляў. Натуральна, ён і мог не разумець барана, што здараецца і сярод людзей, што нават кемлівыя галовы зусім не ў стане ўцяміць, што ім кажуць іншыя. Затое барана толькі адна думка, што паўка, магчыма, будзе жыць з ім разам, прыводзіла ў захапленне і напаўняла радасцю. Таму ён цешыўся і за сябе, і за мілага. На рагу вуліцы Захар'яўскай і Славянскага завулку некалькі апошніх гадоў размяшчаўся цырульны салон. Зверху над дзвярыма вісела шыльда: «Анатоль, мужчынскі цырульнік, стрыже і голіць». Справы ў салоне ішлі добра. У цырульніка было шмат сталых кліентаў, ён добра зарабляў. Анатоль быў летуценнікам і любіў чытаць. Кожную вольную хвіліну ён праводзіў за чытаннем. Кнігі ён браў час ад часу ў гарадской бібліятэцы на Хрышчэнскай вуліцы. Калі бібліятэкар пытаўся яго, што ён хоча, Анатоль нязменна адказваў: «Што-небудзь пра графаў ці графінь». З цягам часу ён стаў хадзячай энцыклапедыяй з масай інфармацыі пра жыццё арыстакратаў, і нават стыль мовы у яго стаў такі напышлівы і кніжны. Да кліентаў ён звяртаўся па-галіцыйску: «Пан граф, пан дзедзіч». Гэтыя звароты не раз бянтэжылі паспалітых менскіх мяшчанаў, дробных рамеснікаў, якія складалі большасць ягоных кліентаў. Але ніхто за гэта на цырульніка не крыўдаваў. Наадварот, кліенты любілі ветлівага мужчыну, які падчас стрыжэння ці галення не закрываў рота, расказваючы пра розныя здарэнні пры дварах польскіх і замежных магнатаў. Праз гэта некаторыя лічылі цырульніка таямнічай асобай, чалавекам добрага паходжання з грунтоўнай адукацыяй, якое жыццё змусіла схапіцца за нажніцы і лязо. Толіку было каля 35. Ён быў хударлявы, высокі, фізічна кепска развіты. Ручкі ў яго былі выпішчаныя, мякенькія, як далоні дзіцяці. На галаве ў яго красавалася вялікая лысіна, якую цяжка было схаваць, нават зачэсваючы яе збоку рэдкімі светлымі валасамі. Толік вельмі любіў сядзець зімою пры жалезнай грубцы, а летам на ганку з кніжкай у руках. У вопрацы Толік наследаваў графаў, таму апісанне яго адзення я лічу лішнім. Дадам толькі, што ягоныя ўборы былі старанна прадуманым спалучэннем розных графскіх строяў з некалькіх кніжак. Менавіта гэты Толік быў ідэалам і першым каханнем паўкі. Пазнаёміліся яны выпадкова. Паўка некалькі разоў на тыдзень хадзіла са збанком па малако на вуліцу Даўгавроцкую. Аднойчы, гэта была вясна 1917 года, паўця вярталася дадому з поўным малака з банком. Недалёка ад цырульні Анатоля ручка з банка, так бы мовіць, скончыла свой век, а разам з ёю гліняны збанок, які грымнулся ў обзім. Паўця стаяла ў разгубленасці, пераводзячы зрок з разлітага малака на мокрую сукенку і назад. На дапамогу ёй паспяшаўся Анатоль, які акурат сядзеў з кнігай на ганку салона. Ён завёў дзяўчыну ў цырульню, ачысціў ёй шчоткай сукенку і пазычыў іншы збан са свайго халасцяцкага запасу. Ён даў ёй нават грошы на малако. Дзякуючы гэтаму паўка пазбегла скандалу, які абавязкова выбухнуў дома, калі бацька даведаўся, што яна пабіла збанок і разліла малако. Пазней дзяўчына, паразмаўляўшы з маткаю, вярнула цырульніку грошы і збанок, адчуўшы з таго часу да яго вялікую сімпатыю. Толік жа вырашыў, што граф, пра якога ён чытаў у апошнім рамане, на ягоным месцы абавязкова б закруціў раман з гэтаю дзяўчынай. Зрэшты, цырульнік і сам меў у гэтай сферы вялікі досвед. Скарыць сэрца паўкі ў яго атрымалася лёгка. Спачатку ён прыязна вітаўся з ёю, калі яна праходзіла міма, а гэта здаралася ўсё часцей. Зрэдку перакідаўся з ёю некалькімі словамі пра надвор'е і месяц. Нарэшце запрасіў яе на першае рамантычнае спатканне, і яно адбылося вечарам на вуліцы. Наступнае ў цырульні, а трэцяе ў пакоі, які прылягаў да цырульні. Пасля трэцяга спаткання Паўка стала жанчынай і палюбоўніцай Толіка. Паўка закахалася ў цырульніка, ён быў такі незвычайны, гэтак моцна адрозніваўся ад іншых людзей з ейнага атачэння. Ад яго заўсёды прыемна пахла мылам, пудраю, адэкалонам, ён так прыгожа апранаўся, а якія меў манеры. Са свайго боку Толіка ніякіх асаблівых палкіх пачуццяў да яе не меў. Зусім інакш магло быць, калі б яна была графіняй або дачкой графа. А так, што ў яе было незвычайнага. Здаровая, маладая, сімпатычная дзяўчына і толькі. Ён нават лічыў ганьбай тое, што водзіцца з дзяўчынай з прастанароддзя. Але іхні раман трываў і надалей. Паўка не абцяжарвала толікава жыцця. А для дзяўчыны цырульнік быў першым каханнем. Чым мацней яе закрынала жорсткасць бацькі і атачэння, тым больш яна прыкіпала душою да Толіка. Паўлінка раўніва ахоўвала сваю таямніцу. Яна нікому пра яе не расказвала і была вельмі асцярожная. Таму раман з цырульнікам, які працягваўся другі год, ніхто не здагадваўся. Паўка ўжо даўно марыла, каб выйсці за Толіка замуж, пасяліцца разам з ім. Аднойчы яна сказала пра гэта цырульніку. У адказ Толік упершыню на яе раззлаваўся і нават злаяў яе, ўжываючы зусім не графскія выразы. Паўка расплакалася і ўцякла, а цырульнік мусіў пазней шмат часу прысвяціць тлумачэнням, што ён яй не пара, што ён можа ажаніцца толькі з асобай з вышэйшага свету, багатай, адукаванай, якая размаўляе па-французску, мае спадчынныя маёнткі і гэтак далей. Ён заявіў, што для Паўкі і так вялікі гонар быць яго каханкай. Дзяўчына зразумела ягоныя тонкія довады гэтак, як ён і хацеў, ды стала яшчэ больш пакорлівай. Часам яна плакала ад роспачы, але не магла знайсці для сябе іншага выйсця. Па-ранейшаму яна цішком уцікала на спатканне да Толіка, які ставіўся да яе з кожным часам усё халадней, нават з пэўнай пагардай, аднак не адмаўляўся ад любошчаў з ёю, бо яму гэта пасавала і нічога не каштавала. Пазнаёміўшыся з баранам, Паўка не кінула бегаць да Толіка. Баран яе зацікавіў сваім магчымым багаццем. Потым ёй спадабалася ўпэўненасць, з якой ён абышоўся з ейным бацькам. Але калі яна даведалася, што ён шавец, то баран цалкам упаў у яе вачах. А калі бацька пачаў ставіцца да барана, як да ейнага будучага мужа, Паўця моцна зажурылася. Яна вышмагнула з дому цырульніка і распавіла яму пра барана і намеры бацькі. Цырульнік высмеяў ейнага будучага сужэнца і дадаў, што для яе гэта самая адпаведная партыя. Аднак ён не парваў з дзяўчынаю і працягваў прызначаць ёй спатканне. Яна па-ранейшаму яго слухалася. Праз некалькі дзён праз таго, як язь забраў у хурдзіча будку для алікага сабакі, цесляру перадалі ад барана дзве пары галубоў. Гэта былі пародзістыя венеркі і турчыны. Баран купіў іх у Ігнася Кулікоўскага, блатнога, які быў вядомы сваёй любоўю да галубоў. Баран ведаў, чаго не хапае хурдзічу для поўнага шчасця, не пашкадаваў часу ды грошай, каб раздабыць гэтых птушак. Яны былі шчодрай платай хурдзічу за будку і пэўным спосабам канчаткова заваяваць ягоную сімпатыю. Задобраны хурдзіч пайшоў назаўтра на базар, купіў для Паўкі матэрыялу на летнюю сукенку. Вярнуўшыся, ласкава паляпаў дачку па плячы і велікадушна уручыў ёй падарунак. «Ну маеш, не паслугоўваеш, але ўжо няхай, бяры сабе». Матэрыял быў ружовага колеру і Паўці вельмі спадабаўся. Зараз жа яна пайшла да Лідзіі, і яны ўдзвюх доўга выбіралі, якога фасону мае быць сукенка. Яны раліся, спрачаліся, крычалі адна на адну. Урэшце сукенка была пашытая. Рэч атрымалася ў Лідзіі на славу, а Паўця доўга круцілася перад люстэркам, разглядаючы сябе з усіх бакоў. «Вось каб Толік пабачыў!» – не выходзіла ў яе з галавы. І гэтая думка прывяла яе да няшчасця. Познім вечарам Юлік заўважыў, што сястра, якая даволі рана лягла ў ложак і нібы спала, раптам устала. Яна ціхенька апранулася і надзела новую сукенку, якую падрыхтавала раней. Пасля на дыбачках падышла да вакна, адчыніла яго і бязгучна вылезла ў сад. Прымкнуўшы акно, яна знікла. Юлік, натхнёны выпадкова навязанай яму бацькай роляй шпіка, сарваўся з ложка і таксама выскачыў праз акно за сястрою. Не адштурхнула яго нават перажытая фіяска падчас папярэдняй місіі. Цяпер ён дзейнічаў самастойна. Ён незаўважна сачыў за сястрою аж да цырульніку, да яна ўвайшла не праз галоўны ход, а з боку двара. Юлік падлез пад акно, якое выходзіла з пакойчыка Толіка на падворак, і пачаў прыслухоўвацца да галасоў сястры і Толіка, якія гучалі ўнутры. Яму ўдалося нават зазірнуць у пакой. Цырульнік і паўця былі ўпэўнены, што іх ніхто не бачыць, таму зусім не хаваліся і нічога не сароміліся. Праз гэта Юлік стаў сведкам усяго, што адбывалася ў пакоі. Відавочна было настолькі ашаламляльным для яго, што ён не вытрымаў і нават не чакаючы заканчэння, як мага хутчэй пабег дадому. Гурдзіч сядзеў за сталом і чысціў мундштык для цыгарэтаў. Калі Юлік ціха ўвайшоў у ягоны пакой, бацька акінуў яго гнеўным позіркам. «Чаму не спіш?» – гыркнуў Гурдзіч. «Татулечка!» – пішчаў трацучыся ад страху Юлік. «Паўця ўцякла, я сам бачыў. А цяпер з цырульнікам на ложку качаецца». «Што?» – расцягнуў Гурдзіч, устаючы з крэсла і падходзячы да сына. Той жа хлюпаў носам і запінаўся. «Я не Татулечка, гэта Паўка, тачка!» Гурдзіч выслухаў сына, ды нарэшце зразумеў усё і тое з ягонага блытанага лепету. І ён ведаў, што сын яго не падманьвае. Зрэшты, ён сам схадзіў у пакой Паўкі і пераканаўся, што я не маў ложку. Пасля гэтага ён сказаў сыну: «Атрымаеш новую шапку, а цяпер спаць, і каб нават піску не было!» Юлік як найхутчэй знік з бацькага пакоя. Ён яшчэ хныкаў з перапуду, але усміхаўся праз слёзы, уяўляючы на сабе новую шапку. Тым часам Гурдзіч выйшаў у сені і зняў з цвіцька доўгую вяроўку. Вярнуўшыся ў пакой, ён паклаў яе на стале. Пасля запаліў цыгарэту і, седзячы пры стале, ды абапёрся кулакамі на калені, чакаў. Праз 15 хвілінаў лёгка зарыпела акно ў суседнім пакоі. Потым адтуль данёсся шоргат. «Паўка!» Цвёрда адрэзаў Гурдзіч. Дзяўчына спужалася і застыла на месцы. «Паўка!» зароў Тамаш. Лёгкая паркалівая фіранка, якая вісела ў дзвярах, адхілілася, і перад вачыма бацькі паўстала паўлінска. Увесь яе твар пакрыўся чорнымі плямамі. Сама яна была ў ружовай сукенцы, з трывогай паглядала на бацькаў твар. Дзяўчына бачыла імклівае набліжэнне навальніцы. «Дзе была?» – прахрыпеў Гурдзіч. «На вуліцы, на вуліцы!» – выдыхнула Паўлінка. «Кажы праўду!» – са злосцю зарыпаў бацька. «Чаго, татка, вы хочаце?» – сказала Паўлінка. «Чаго хачу?» – бухнуў Тумаш. «От чаго я хачу!» Ён схапіў Паўку за руку, выкруціў яе так, што яна ўжо ажно ўкленчыла, а потым пачаў біць складзенай удвая вяроўкай. Удары былі моцныя. Гурдзіч у сваёй раз'юшанасці ні на што не звяртаў увагі. Яго разбірала штораз мацнейшая лютасць, біў ён як апанаваны. Паўка пачала выць, ажно заходзіцца ад плачу. У пакой убегла жонка Гурдзіча, яна была ў адной начной кашулі. На твары яе застыў жах. «Тамаш, даражэнькі, што робіш?» – залямантавала кабета. «Маўчы, бо і ты зараз атрымаеш!» «Пабойся Бога, Тамаш!» – кінулася да яго жонка. «Буду біць, заб'ю, суку, а што скажаш, не давала, а? Ты такая самая, як дачка», – роў Тамаш. «Што ты кажаш, супакойся, калі?» «А мне не давала перад шлюбам, скажаш не», – грымеў Гурдзіч. У гэты момант Паўка паспрабавала ўкусіць бацьку, як гэта ўжо некалі рабіла. Гурдзіч загрыў ёю твар вяроўкай, на ім адразу ж з'явілася чырвоная паласа. «Шкуру спушчу, а косці вылучшу!» – лютаваў бацька. Выпадкова канец вяроўкі зачапіў лампу і пацягнуў яе са стала. Раздаўся звон пабітага шкла, у пакоі зрабілася цёмна. Гурдзіч застыў. Гэтую акалічнасць выкарыстала палка, якая сабрала ўсе сілы і выслізнула бацьку з рук. Хурдзіч крыкнуўся за ёй з крыкам: «Заб'ю!» Левым бокам твару ён грымнуўся ў край дзвярнога праёму, якога не пабачыў у цемры, і стогнучы зваліўся назад на падлогу. У пакоі палкі пачуўся трэск рамы, якую, відаць, вельмі раскарванулі. У сад пасыпалася шкло ад шыбы. Палка выскачыла праз акно і пабегла ў глыб ночы. Баран вярнуўся дадому позна, быў п'яны. Яму трапілася добрая работа. Зрабіў яе хутка, чыста, а шмоткі зразу збыў з купшчыку. Разам яны і выпілі за ўдачу. Кульнулі яны моцна, так што ж скупшчык доўга бязладна нешта мармытаў, аж пакуль не з'ехаў з крэсла пад стол. Баран, які меў моцную галаву і мог піць вельмі шмат, выцягнуў скупшчыка з-пад стала і кінуў у адзежы і абутку на ложак. А сам пайшоў дадому. Ён нават не хістаўся, а ішоў досыць хуткім энергічным крокам. Ідучы, увесь час усміхаўся і нешта шаптаў, нібы да паўлінкі, а на мосце праз свіслач ён перапыніўся і доўга глядзеў уніз. Здавалася, што рака нясе яго разам з мастом некуды далека, у краіну шчасця. Праз некаторы час ён пачаў чытаць самому сабе чатырохрадковыя, пераблытаныя словы, якія нарэшце склаліся разам у пэўную цэласць. «Паўка, павачка, паўлінка, наймілейшая дзяўчынка, ці ты бачыла ў сне, як кахаю я цябе?» Ён сам прыдумаў гэты вершык, хоць ніколі ў жыцці не прачытаў ніводнага паэтычнага радка. Ён сам для сябе адкрыў рыфму і рытм. Няўклюдна. Але чаго можна патрабаваць ад чалавека, які пракладаў сабе шлях у жыцці адмычкамі, а нават свайго вершу ён не мог запісаць на ўспамін, бо не ўмеў. Але каханне, не гледзячы ні на што, шукала формаў, у якія б яно магло выліцца. Ён пайшоў далей. Яго несла шчасце, ён пераставаў паўтараць свой верш і ўвесь час усміхаўся. У майстэрні баран, не здымаючы фрэнца, сеў на крэсла пасярод памяшкання. Сунуўшы шапку назад, доўга сядзеў моўчкі, ловячы неслухмяныя думкі і мары, якія бушавалі ў галаве. Раптам дзвярная ручка варухнулася, потым нехта націснуў на яе яшчэ мацней. Дзверы адчыніліся, а за імі паказалася паўлінка. Баран нават спачатку не пазнаў яе, дзяўчына была ў падзёртай у некалькіх месцах ружовай сукенцы, валасы зблытаныя, яе твар перасякаў шырокі чырвоны след ад удару. Яна стаяла ў дзвярах і цяжка дыхала, а па твары цяклі слёзы. Баран паволі падняўся з крэсла. «Паўлінка?» – прамовіў ён ціха. Дзяўчына не адазвалася, закрыла рукамі твар і пачала ціха ўсхліпваць. «Паўлінка!» Баран падышоў да дзяўчыны і асцярожна дыткнуўся яйнага пліча. «Што здарылася? Скажы!» «Бацька! Біў! Я ўцякла!» Выціснула з сябе дзяўчына. Баран пачуў, як нешта кальнула ў сэрцы. Яму зрабілася нязносна горача. Далоні самі сціснуліся ў кулакі. Але праз момант ён прыйшоў у сябе і замітусіўся па пакоі. Хвілінаю пазней паўця ляжала ў баранавым ложку. На твары яе быў халодны кампрэс. Баран сядзеў каля ўзгалоўя і аберуч трымаў дзяўчыну на далонь. Ён ні пра што я не пытаў, а толькі з жалем і болем глядзеў на каханую дзяўчыну. Неўзабаве паўлінка заснула. Яна пачувалася ў бяспецы пад апекаю шаўца, які, як яна даўно зразумела, закахаўся яе па вушы. Ранак заспеў паўлінку ў ложку, дзе яна моцна і спакойна спала. Баран таксама заснуў на невялікім дыванчыку з заечых шкурак, які ляжаў на падлозе адразу каля ложка. Праз сон ён нешта мармытаў. Злодзей заўсёды спаў неспакойна і баяўся, што можа нагаварыць у сне такога, чаго нельзя выдаваць. Таму ён намагаўся ніколі не начуваць у фраяраў, а калі ўжо здаралася такая патрэба, стараўся трапіць на ноч у асобнае памяшканне. Цяжка было зразумець, што кажа баран. Словы былі невыразныя. Блытаныя сказы абрываліся. Часамі ён нешта шаптаў. Можа, ў сне расказваў наіўны вершык пра каралеву свайго сэрца. да ног якой кінула яго жыццё.